Sittetün, altı tanesi. Neyden olan? Minha, zarf-ı müstakar, sıfat vak olmuş burada. Değil mi? Minha, zarf-ı müstakardır. Sittetün, altı tane ki, kâinün minha. Minhâzi semaniye, yani o sekizden altı tanesi tüsemma, isimlendirilir. Ne diye? Hurufen, müşebbeheten bil fiali. Hurufen, harfler. Öyle harfler ki müşebbeheten, benzetilmiş, lafzan benzetiliyor. Bil fiili, fiile benzetilmiş. Yani bil fiilil mazi. Bil fiilil mazi. Fiil-i maziye benzetilmiş. Niye fiil-i maziye benzetilmiş? Karine var bak. İleride diyecek ki ahir feth üzere mebni olan. Ahir feth üzere mebni olan hangi fiildir? Fiil-i maziye. Bil fiili fiile. Yani bil fiilil mazi. Fiil-i maziye benzetilmiş harfler diye ne yapar? İsimlendirilir. Peki niçin fiil-i maziye benzetilmiş harfler deniyor bunlara? Niye bunlar fiile benzetilmiş? Bunun illetini bize beyan ediyor. Li burada müteallik bir müşebbehe yani. Değil mi? Peki limâza tüşbihü hâzihil huruf bil fi'lil mâzi likevni hâzihil huruf şu harfler oldukları için. Kevniha, şu an oldukları için yani mebniyeten bina kılınmış oldukları için ala selaseti ahrufin üç harf üzerine bina kılındıkları için daha fesaiden fafaya atıfe saiden haldır yani. Amili vücuben semaen hasfedilmiş yani. Ha? Ne? Zehebedir o da. Fezehebe gidiyor. Gitti. Zalike selase. Bu üç harfte gidiyor. Hale kevnihi zahiben ilel fevki yani. İlâ mâ fevkehu minel adet. Adetten daha yukarıya doğru yükselici olduğu halde. Tamam. Yani dört harfli, beş harfli olmaya doğru gidecek. Üç ve üçten fazla oluyor. Bu bir. Daha ne için? Bu harfler fiil-i maziye benzetilmiş. Ve fethi evâhiriha. Bunların ahirleri feth üzere mebni olduğu için. Ve fethi evâhiriha. Yani libinâiha, libinâi evâhiriha alel fethi. Bunların ahirleri feth üzere mebni olduğu için. Daha niçin? Ve daha niçin yine bu harfler fiil maziye benzetilmiş oluyor ve veli vücudi iki nüsha da var ve vücudi ma'nel fi'li hades manası fiil manası bunlarda bulunduğu için nerede fi küllin her birerinde neyden minha min hâzihi sitte bu altı taneden her birerinde fiil manası bulunduğu için. Hepsi fiil manasını koltukluyor, içeriyor. Efendim. Şimdi bunu örnekliyor. Bu manaları izah etmek üzere diyor ki inne ve enne bu ikisi mevduani littahkiki lima'net tahkiki tahkik bak hakkaka yuhakkiku tahkik tahkik manası var inne ve enne inne ve enne littahkiki tahkik ifade etmek içindir onu takdir yapacaksın inne lafzı ve enne lafzı mevduani bunlar vaz edilmişler ne için li ma'net tahkiki yani li tahkiki ma'nel cümle li tahkiki mazmunil cümleti

sen bu tavamış mı def ediyorsun. Diyorsun ki lakin amran, fakat amr lem yece. Amr gelmedi. Sen belki düşünüyorsun ki amr da geldi. Lakin amran, fakat amr ne yapmadı? Lem yece. O gelmedi. Yani cani zeydun, zeyd bana geldi. Lakin amran. Ama amr lem yece. Anlaşıldı. Ve leyte. Geldik leyteye. Bu leyte ne için mevzudur? Ne için vaz edilmiştir? Lit temenni. Temenniyi ifade et. Yani temenni dedi. Talebu ma la tama'a fihi. Umulması müstahil olan, mümkün olmayan bir şeyi isteme. Beklenmesi mümkün değil. Veyahut da ma fihi usrun. Yani zorluk kendisinde olan. Değil mi? Adam diyor ki leyte şebabe yaudu yevmen. Leyte şebabe. Leyte şebabe. Ne olaydı? Ne olaydı gençlik yaudu yevmen, bir gün geri gelse. Bir gün geri gelse de fe uhbirahu, ben ona haber versem. Ma fa'alenil meşibu. Neyi haber vereceğim? Fe uhbira, haber versem o gençliğe ki, fe uhbira, haber versem, bildirsem bu ona. Ma o şey ki, fa'ale, yaptı ni bana, el meşibu, ihtiyarlık bana neler yapmış, ona gençliğime haber versem. Bazı nüskalar, bima fa'alenil meşibu. Öyle hatırlıyorum yani. Fe uhbiru bima fa'alenil. Ni var mı? Bima faaleni el meşibu. O şekilde hatırlıyorum. Bima faaleni el meşibu. Bazen sonra ba'ya gerek de olmayabilir. Çünkü uhbira zaten müteaddidir. Kim afer edin? Fe uhbirahu ma faaleni el meşibu. Ma faaleni el meşibu. Bana ihtiyarlık neler yapmış, onları ben bir bir haber versem. Müstahil yani. Bir de olması çok uzak. Adam mesela zibidi, hiçbir şeysi yok. Diyor ki leyte li malen, keşke benim malım olsa, he, fe hucce, hac etse. Sana ancak hibe ederlerse, bir yerden ya hibe olacak sana, ya miras kalacak ki adam zengin, başka nasıl zenginlesin, fakir. Ya, mümkün değil. Yani mümkün değil ki, mümkün ama mafihi usrun yani. Usur var, zorluk var yani. Nasıl olacak? Orada leyte kullanılır. Temenneytü. Temenneytü, temenni ettim. Etemenna, temenni ederim. Etemenna, temenni ederim. Manalarına geliyor. Ve lealle, lealle ne için vaz edilmiş? Litteracci, teracci için. Tamam mı? Teracci. Linşai teracci yani. Mevdu'un li inşa'i teracci. Teracciyi inşa etmek için. Yani ummak, umut etmek, bir şey beklemek. Evet. Bir şeyi beklemek demektir bu. İrtikabu şeyin. Bir şeyi gözlemek, beklemek demektir. Ama olacağına güven yok ama bekliyorsun yani. Ha. Olabilir, olmaya da bilir yani. İntizaru şeyin mümkünün, mümkün bir şeyi yani. Beklemektir. La vuthuqa bi husulihi. Olacağına da güven yok yani. Ha. Olacağına güven de yok. Olabilir yani. Olabilir. Olabilecek bir şeydir. Şimdi bu intizar eğer ki mütekellim tarafından mahbub olan bir şeyse, sevilen bir şeyse, yani güvenin de olmamasıyla beraber, o zaman لَعَلَّكَ تُعْطِينَا mesela, لَعَلَّكَ umulur ki sen تُعْطِينَا bize verirsin. Yani verip vermeyeceği belli değil ama verebilir yani. Mümkündür, bekliyoruz yani, senden beklenti içerisindeyiz. Buna tamaa deniyor. Tamaa ismi veriyor. Tama etmek yani. Diyor Türkçe'de de müstamel yani. Tama etmek, ummak, beklemek. Bazen de